سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مخکې د نننی سبق نه دا دو فرقو بیان کړی شو، یو مؤمنان دویم کفار. هغه درېمه فرقه چې هغه منافقان وو د هغوی بیان لا جاری او روان وو. مخکې د اوسنی سبق نه دا ذکر شروع چې منافقانو با مؤمنانو یعنی صحابه کرامو ته بې وقوف وي. الله رب العزت دا غي صفت بیان کا چې صحابه کرامو ته بې وقوف ویل دا خپل بې وقوفان دي. اس سبق کی داغی بل صفت بیانی حقا دا چکلا با مومنانو سر اوزائش کل ندی بوی منگ ایمان راور دی او کلا چبا دخپل مرگرو سر لالل یوزائی بشل نغی با خپل مرگرو تبیوی منگ ایمان راور دی بلکہ منگ استاسو مرگرو ایمان مند راور دی داخو کمون مومنانو سر ناستو یا غیت مد ایمان اظہار کولو نداغی پور محاصل توکی مقصدو. اللہ فرمائل زبا دیتا دا توکو سزا ورکم دنیا کی ممولت ورکرے پاک پلا سرکشے و گمرائی کی دا حیران او پریشان دی خیالو کئی ترجمی تا. اللہ فرمائی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کلا چی اوزائشی دا کسانو سرا چی مومنان دی قالو نوائی دی آمننا منگ ایمان راور دے. دا منافقانو صفت داو چی مومنانو سرا بے اوزائش ول نو مومنانو تبیوی مستاسو مرگریو منخ ایمان راور دے مستاسو مرگرتیا کو ایمان مراور دے. اللہ فرمائی وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ کلا چزان تشی دخپلو مرگرو شیطانانو سرا خلاو خلاو پمانا دیوزائی کی دو چزان تبشل یوزائی ندیتا ہوئی خلاو خلا لکا بیت الخلا پاربئی کی لٹرین توئی بیت الخلا مانا کور دیوزائے کور دیوازی والی پدی لٹرین کی انسان یوازی وی بلور تر سکنی قبل سکی اسرا نہیں کرنا زکور تا بیت الخلا وی ندائی سر چب نور سکنو مومنان او خپلو کی بیو بل سر یوزائے شل ندائی بیوی قالوا ولبديق قلوا مرغرتا الا ما كن يكن المتاوسرو. مفسرین ذکر کئ اذا خلو الى شاطين یعنی انصرفوا وذهبوا کلچ د مؤمنان بلالل قلوا مرغرو خطا اخپل مرغری سو شیاطینهم شیطانان د دینا دی بخپلو مرگر شیطانانو تاوی انا ما کم یکینا منتا سریو. شیطان اصل قرآن کریم کے رب العالمین وی پا جناتو کی امو پا انسانانو کی امو. دلتا مراد تینا اغا انسی شیطانان دی لکا سورت انعام تاسو گو رئی سورت انعام یوصل دول سمیات اتم سپارا پارا نمبر آٹھ سورت انعام آیات نمبر 112 اللہ فرمائی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اے نبی سنگ جستا مکہ کی دشمنان دی نو دغرنگ گرزوری منگا ہر یو نبی لرا دشمنان دا شیطانان انسانان و جناتنا یو ہی باز و ملا باز وسوسے چی بازی دبی باز لرا زخرف القول غرورا دزاننا خبری جوڑ شے ددو کے. گورا قرآن ہوئی اے نبی سنگ چستا مکہ کی دشمنان دی دغشان دا ہر نبی دا پارا منگ دشمنان شیطانان جوڑ کرو اغا شیطانان الانس والجن پا جناتو کیو پا انسانانو کیو نو پا جناتو کیو یو بل تبے دا حق مقابلے کے وسوسے چولی. قرآن ہوئی چھ شیطان پا انسانانو کی ہم دے او پا پیریانو کی ہما. تفسیر علمانی پا دا مقام بانی ذکر کئی اغوی کلو ممر کلو متمردن من ال کلو متمردن انس کلو متمردن جن والانس والدواب ہر آغا سرکشی کون کے چگہ پا جناتو کی دے پا انسانانو کی دے یا پا حیواناتو کی نو دا شیطان دے. دا شیطان تعریف اگر کئی شیطان صرف پیریانو کی نلے بلکہ تفسیر المانی ہوئی تعریف دا شیطان دا دے چار سرکشی کون کے کہا پا پیریانو کی دے پا انسانانو کی دے او کپا زناورو کی دے خوچ سرکشی نو اغتا شیطان ہوئی. لکا دا پیریانو کی سرکشی وا دا سرکشی شیطانو انسانانو کی چکل دا اللہ باغی و بغاوت طرف تروان شی قتلنا او ڈاکی شروع کی غلطی شروع کی نو دا غد انسانانو شیطان دے او دا زناور شیطان کل چی حاوی شی مور تا حاوی وایو بس بیا پار چا ور دی خپل مالک بانی مور جی لیک ستے ستے چی لے ورے شی نو بیا خپل مالک داری زناور چی حاوی شی نو اوتر نو اغیتا خوی دا شیطان ور کرا شی. تفسیر علمانی لیکن مثال پدی قربانوں کے کل او زناور او تختی علال کلی او تختی سکورتا نزدین ورزی دلتا یو زل در شانتی یو سندا آویشو بابا ورمنده که در شدو مندائی نراتلو پدی لار او گنو تا ورنو تا بس چسوک بورنو تل پاگل برا خوش شو پخکرو که بیواغست بابا تا املا ماتا کروا بیا براو قتل توپا که واغست ونی تا او دا ونی نیا پا توپک آغا سنداو ویشتا بیای چی ویشتا رو گردی دو نوالالی که او بیای پرنگا که یو رو کلا دا سوشی چی مونگور تا حاوی وایو لیونه یوخ یوزل حاوی شو لیونه شو پا اللہ یکینو که پیو سری چک لگولو دو سر دا کفری تی وڑی و مکمل نو چی کلا حاوی شی نو بیای انسان نشو تینگولو بیاغی تا شیطان ویده شیطان شوست خواه الغرض اللہ فرمائی وَإِذَا خَلَوْنَا شَيَاطِينِهِمْ کَلَاتِ يَوْزَائِشِ دَخْتُلُ مَرْدُرُ شَيْطَانَانُ سَرَا اگر شیطانان تو انسانانو کی تفسیر علمانی ہوئی شیطانانو نمراد ددی آغا علماء سو و مشران غلطو آغلط ملیان او غلط مشران چه دا دین باغی شی نو آغای تم شیطانان وی خواه تفسیر المانی وی دار شیطانانو. اللہ فرمائی وَإِذَا خَلَوِلَا شَيَاطِينِهِمْ کَلَا چِهُدَاشِ دَخْفِلُو مَرْگِرُو شَيْطَانَانُو سَرَا قَالُو نُوَائِدُو اِخْفِلُو مَرْگِرُو تَا اِنَّا مَا كُمْ يَكِنًا مُنْ تَاؤْسَرَيُو دَي بَا اخْفِلُو مَرْگِرُو تَوِي مُنْ غُسْتَاسُو مَرْگِرِيو دا دبی منافقانو حالو چه کلبا مومنانو سر اوداشل نائی تبیم جی حضرت میں تو آپ کا ہوں او کلچ با آغا مومنانو سر اوداشل نائی تبیم استاسیو کل اخفل مرگر تاوی استاسیو. قرآن کریم کی رب العالمین فرمائی اگر ای صورت انکبوت سلم سپارا لسم آیات اللہ نے منافقانو پر صفاتو کی دغا صفت ذکر کی. اللہ فرمائی ومن الناس او باز دخلقنا مناسب دی اکولو چوائی آمنا باللہ من ایمان راولے پالا فیض آوزی افی اللہ کلا کے تکلیف ورکشی پدند اللہ کے نجالا فتنة الناس کعذاب اللہ گرزئی گرزئی اغا امتحان دا خلقو پشان دا عذاب دا اللہ کلچی دیتا دا کفارو دا طرف نبا تکلیف ملاو شا نو اغا تکلیف دا خلقو بے دا اللہ عذاب دا چدا خدا اللہ عذاب سر مخامک شو دا بے نوی چدا اللہ امتحان سر مخامک شو دا خو امتحان دے دا کافر دا طرف نبا مومن تا تکلیف ورکول عذاب نوی خدای با عذاب گنا. ولئن جاء نصر من ربک کچری راشی فتح ستاد رب دا طرفنا امداد ستاد رب دا طرفنا لیقولن نخامخا وائی منافقان انا کنا معکم یقینا اومگا تاسرا. کله چې به مومنانو ته څه غنیمت ملاو شو فتح ملاو شو د الله د طرف نه په جهاد کې د به سینه ډبول او راروان به دا منافق ولی زتاو سر نمس انا کنا معکم یقینا اومگا تاسرا. اللہ وی اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین آیا ندی اللہ پویا پاس چی پسینو دا مومنا پسینو دا مخلوقات کی دی دا منافقان اسی وی چی منتاو سرے ولی عالمن اللہ الذین آمنو ولی عالمن المنافقین او اللہ وی خامخا کارکی اللہ مومنان او خامخا کارکی اللہ منافقان. دا جہاد دیتو چی منافق او مومن خکارشی منافق پا جہاد چی سختی تنو تیار مالی غنیمت تبی مندے والی میں آپ کا ہوں او چی کلبا خوشحالی تکلیف راگے لدے با میدان نتختی دو دا منافق سختی کی بنی تاثر مر گئے نرمی کی بوئی زستائی ما زستائی جی زخو پتا دیر مہینے ما کنخا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اللہ وکلا چوزائشی دخپلو مرگرو شیطانانو سرا اغلط ملیانو مشرانو سرا قالون وعیدی انا ماکم یکنن منتاو سرو یکنن منتاو سرو انما نحنو اگئی بورتے علکا گر پر مومنانو سر ناسو انن منسرے پر روکو بیدتیالو پر دولی چیوی اونن منسر ناسی زمرا منافقہ ندائی بس جواب کو دائی بھئی انما نحنو مستعدون یقیننو منگا توکی کونکی دا مومنانو پوری جی مون کچھ داغی سرو نمونگی گورا کنا چھ سخندہ توکی ور پورو کو داغی میفل کیسے ناستو مرگری اصل ستاسیو دا بچاوی دا منافق. قرآن کریم کے اللہ صورت توبہ کیوئی دے با غشم دی او دے با دورنگ پالسی گئی یو سر یو شان بل سر بل شان دا منافق چه تا تراشی پسینه به لاس کې خودوی پی جنی خواه تا تا بستاد استاد صفت کئی استاد مرگری صفت بکئی خوچ دا بل پا غیر کی کینی نو بیا با داغو صفتو نو شروع کی او دیبا اکثر دا مومنانو پر خندا کئی او گره ای صورت توبا چه دا مومن پر خندا کئی دے دا بیمانا کنارینه یو کزرانه وی پی جنی پنځش کې تمایا تو ګورا لگ اللہ منافقان خیرتا اللہ فرمائی ولئن سألتهم کتپوس کی دری منافقاننا لیقولن نخامخا وائی اے مخی آیات نے شروع کن نزیم کے وہ مضمون کی نہیں سلوش پہ تمنا اللہ فرمائی یحذر المنافقون یریگی منافقان ان تنزل علیہم سورۃ دا چی بیان بشی پدیبانی او سورۃ خبر بشی دیلا پارسو چی پزنو دبی کی قلیس تازیو قوا تو کی کوئی دا پیغمبر پوری یکینر اللہ اختارک ان کے لاغا چی تاثیری گئی داغینا ولئن سالتهم او کتپوسو کی دبینا نوائی دا منافقان انما کننا یکیننو منگا نحوزو کہ گپ شپ ملا بولو ورنہ لا بولو بھی مکولی کلو بد نبی علیہ السلام میں فل کی ناس تو یری دل با چیسی نے زمان بارے کی قرآن بیان نشی زمان حال ورد سرگن نشی یری دل با اللہ ہوئی یقینا چی تو کی کوئی خستا چوہا تو کی ستا چوہا غلطی با اللہ کار کی او بیا کلو چی بدی تپوسو شو چگور تاس کو فلانی دائی کی پیغمبر پورے صحابہ پورے تو کی کری تاس کو دا مومنانو پورے خندہ تو کی کولی دائی بسوی جواب کی انما کنا نعوذ و نلعب یقینا نو مونگا چی گب شم لگولو تو کی مکولی دا کو مسلم میں فل خستہ کولو مو گجی حقیقت کی پیغمبر پورے مومنانو پورے تو کی نی دا کو نا سوچی میں فل مخستہ کولو گب شم لگولو قل نتورتوا باللہ آیا پا اللہ پوری او دا اللہ آیاتن پوری او دا پیغمبر پوری کنتم تستادیون یہی تاسو تو کی کون کی ویلہ بھی لٹو کی اللہ پوری او پیغمبر پوری مکی جو آیاتن پوری قرآن پوری تو کی کوئی چھ قرآن بیانی جاگی پوری تو کی کوئی دا تو کو نور زال نشتے کنا تو ایلہ بھی لٹ قرآن پوری تو کی کے دام منافق چه دا قرآن خبر اور تکی کی نوئی با اگر کنن نے بیا خندا والا خبرو کی دا ننور کی کم طرف تا ہوا چلے ہو دیوتا یا تو لے ہو دیوتا پر تو کی کئی تبا قرآن ہوئے دیوتا پر خندا گانے کئی وی پی جندہ منافق صورت مومنون راوالو لگو گرا چه دا منافق چار دا مومنانو پر تو کی وی یو سل سمیاتو گرا کله چې جانم ته جانمیانو غرځیږي الله به ورته وي اخسو فیا ولا تکلمون یو سلتم نه شروع کو قریش اسپو پری جانم کی ولا تکلمون او ما سره خبرې م کوئ زی اسپو قریشی ما سره خبرې م کوئ الله به ورته جانم کی تسپی جوړ کی الله به ورته وي انه کان فریقم من عبادی یقینا وا یو درا زما د بندگانو نه یقولون چه تاسو بوی داغی بارا کی بلکی نا یقولون چه اغا مومنانو بوی ربنا مننا اے رب زمون ایمان راولے مونگا فاغفر لنا بس بخرو کی مونگتا و رحمو کی پمونگا وانتا خیر الرائمین اوتی غرا درام کونکنا نفت تخستموهم سخریا اغا مومنان چه غیب دا اللہ نا مغفرت غختو و رحم غختو او اللہ نے بے دعاگان غختی تاسو آغا مومنان پتوکو نیولیو فتخستموم سخریا بس نیولیو تاسو اگوی لرا پتوکا حتی انسوکم ذکری تردی چیرک تاسو نظما کتاب تاسو آغا مومنانو پولتو کی کولی آغا مومنانو پولی خندا کولا تردی چیر اللہ کتاب دنے ارشو وکنتم منم تذاکون اوئی تاسو د مومنانو پوری خندا کون کی و ظالمانو منافقانو د مومنانو پوری مخندا کولا الی بلا د خندا دائم مومنانو او گرا سورت صاد لگ دش کی تمایات شکلا اللہ رب العزت جانم تا جانمیان غرزی. رب العالمین فرمائی جانم تا دن نشی ندیبا پا جانم کی پراتی گوری بے خواب الخوا او دا بوئی چی قالو وائی بگی مالنا سشوی منگلنا لا نرا رجالا چنینو منگا سڑی کننا نو دوم من الاشرار چی و منگا شمیرون چی اگوی لرا دشریانونا. او گوری مرگرو آغا خلق کنن منگ سر پدی جانم کی نشتے چی منگ بورت دنیا کے شریانو یودا پنپیریان شریان دی شری جوڑ کرے پنپیرے ملارا گلے تول جانگیرے اوران کا یرا رمون چی بورت شریان وی نمالنا لا نرا رجالا کننا نعد من الاشرار سشی منگ لرا چنوینو آغا سری چی منگ باش میرل دو شریانو نا منگ بورت شریان وی آغا خونکاری اتخذنا هم سخریا نیولیو منگ آغوی لرا پتو کا منگ بور پولتو کی کولی چی داغ دے آغا اولیاء و منکر آغا خیراتو نا چنمانی آغا داوی نیولیو منگ آغوی لرا پتو کا ام زاغت انو ملافسار یا کجی شوی دی داغوینا زمون نظرونا. او گوئی چرت دلتا بلقوا ناستی چرت گوٹ موٹ کی جانم کی ناستی که زمون سرگی نیوینی اگر کم دیا را کل چدا جانمیان نظر واشی برا پا جنت نغی با جنت کی ناستی اگر دی چورت دنیا کی شریانوی اگر با کم جای ناستی جنت کی ناستی. دنیا کی شریان وی مومنانو تا دا قرآن بیان ان کو تا دا قرآن وی ان کو تا لیکن آخرت کی باغی پا جنت کی ناستی اور دا چاچ اور تا شریان وی دی با جہنم کی ناستی قرآن وی. سورت مصففین و گوری تاسو سورت مصففین شلم آیات آل تبم جانم تدخ در نشی انتیس آیات گوری انتیس آیات اللہ فرمائی ان الذین اجرمو یقیناً کسان اجرمو چه مجرمانو کانو من الذین خدا مجرمان دا کسان پوری چه مومنانو یذاکون خندیدن کی وإذا مروا بهم کلا چه تیرے دل بعد مجرمان بهم پدی مومنانو یتغامزون یو بلت بے روز اس طرح کی والی چھ دادے دادے اگا گرے اگا دادے اگا درد چکے اگا پنکرے اگا اولیاء چھ نمانی اخیراتون اگا دادے دادے یا تغامزون یو بلت بے روز اس طرح کی والی روز اس طرح کی پی گئے سنگا کئی اگا دادے ویزن قلبو الالیم کلاچ بلال الخپلال آیالتا من قلبو فکین چلب خوشالا خوشالا. دعو دنیا کی دی مومنانو پوری خندہ کولا یو بلتا بے روز اس طرح والی چی راگ دادے پنچرے راگ دادے راگ دادے دادے اگا دا اولیاء و منکر آخراتون چنمانی آگا خلق چی دی تنگ اگا دادے راگے یو بلتا بے روز اس طرح والی. قرآن ہوئی دا مومن پوری خندہ کون کے دا سوکو کافر و منافقو اللہ دی مون دا منافقانو دا دی کافرانو دا عمل نبچ کی خواہ دیر ناکار عمل دے. اللہ فرمائی دی با دنیا کیم بھی انما نانو مستادیون یکیننو منگا توکی کون کی دا مومنانو پوری دا بیوی چی مون مومنانو پوری توکی کولی اخیرت کی بم بیادا چگی وی دنیا کی ام دا ویلو. اللہ فرمائی اللہ یستادیو بیم اللہ سزاد توک بور کی دی لرا گردل تا دا ماننو چی اللہ یستادیو بیم اللہ بتو کی ددی پوری زکا اللہ تا دا مستاجن منہ صفت منصوب کول دا غسرے بل پلوزی چا اللہ ہم چا پلتو کی کئی نعوذ باللہ من ذالک. نو لفظی معنی خدا چا اللہ یستاجو بیم اللہ با تو کیوں کی ددی پوری لفظی معنی دا نو اللہ تا دی نسبت کول غسرے کفر توزی اللہ چاپل تو کی نکی اللہ چاپلی تو کی کئی نکی. اصل خبر دادا قرآن کریم کلے او فعل ذکر کی او نسبت داغی زان تکی نمراد داغا فعل نمراد جزا دا فعل بھی اللہ رب العزت دل تچون کی دا نسبت دست یستاجو زان تکی پدی نسبت کی جزا دی اللہ رب العزت بدی طور کی دا مانا نوا کلے او فیل ذکر کی مراد کی جزا دا فیل بھی لکہ دلتا اللہ یستاجو بیم اللہ بادتو کو سزاور کی دی لرا زکر دی تو کی کولی رب العالمین بدتو کو سزا دی طور کی تاسو کو رئی اگر تو کی ددئی سورتی تو بل گیا والا ہوئی یو کم اتیائے میات اللہ فرمائی الذین منافقانا کسان دی یلمزون المطوعین من المؤمنین عیب لگئی پاگ پاگ دامنو دا مومنانونا فی صدقات پا تقسیم دا صدقاتو کی مومنانو چی بکل مال غنیمت تقسیمو نو دی منافقانو پاگئی با الزام لگولو چی تولی ہوالی الزام چی تولی ہوالی گورا تول غنیمت کورتو چلولو خواہ اللہ فرمائی دا تو کی دا الزام لگول پا مومنانو دا منافق عملو والذین لا یجدون الا جودهم او آغا مومنان چنو مومی مگر خپل وسو توفیقا مگر خپل تکلیف و خپل وسو توفیقا کم چی مومنانو اغیب دا خپل وس مناسب بیت المال تا پیسی راری چاب لگی راری نو دای بور پر خان در حضور کنه چه وسی نو نسلی را ری داد دا لغن تی پا موتی کی نیولی را ری خیال ری خبر دای با دا غی پر خان دل اللہ فرمائی فیسخرون منم بس خندہ کولا دی منافقانو منم دی مومنانو پوری سخیر اللہ منم زرده چه سزا بور کی سزا بور کی اللہ دیتا دتو کد دی دای خور پر تو کی کئی لیکن اللہ بدلی تو کو سزاور کی گئی تھا گورد منافق صفت داؤ چھ چا پوری بیٹو کی کولی مومنان پوری لیکن اللہ وی سخر اللہ منہم زردے چھ سزا بور کی اللہ بیتا دتو کو دبی او دی منافقانو تا عذاب علیم عذاب بوی دردناک سورت عدید گو رہی لگا وشتم سپارہ سورت عادی دا آیات نمبر لسم دی خدا کا مومنان پلٹو کی کئی چکم مومنان دا اللہ پلار کی خرچ کئی لیکن رب العالمین دا مومنان مقام بیانی چھ مرا دا مومن مقام گورا چھ سوک زمان دا دین دا پارا خرچ کئی اللہ فرمائی وما لکم سشوی تاسلرا چې خرج نه کوي دا الله پلار کی خاص اللہ لرا میراث دا اسمانو دزم کی دے لا یستوی منکم من انفقا من قبل الفتح ندے برابر دے تاسونا اگر سوک چی خرج کئی قرآن دی دا فتح دا مکینا و قاتلا و جہاد کئی اولائی کا عظم درجہ دا کسان لوی دی درجتا من اللذینا پا درجاتو کی دا کسانونا چی خرج کئی بعد دا فتح دا مکینا و جہاد کئی و کل وعد اللہ الحسنا او تو لسرا وعدد اللہ دا دا جنتا و تم منافق دای پوری خان دی اللہ وعدد جنت ور سرکڑی را اللہ بے جنت تبوزی خوا او دنیا کی چی دا مومنانو پوری ٹوکی کولی نلال جانم تا و جنت جانم تا غرزیدل منگا ہوئی چی جانم تا غرزیدل دا مومنانو پوری دا ٹوکو سبب دی او جنت تا تل دا ایمان پوجہ باندی دا ایمان سبب دی ندل تو ہوئی اللہ یستادیو بیم اللہ با سزادتو کور کی دیتا ویمدوہم مانا مفسرین کئی یعنی ویملی لہم ویمدوہم او مولتی ورکر دیتا فی تغیانیم پاسر کشید دی کی فی تغیانیم یعنی فی غیہم وزلالتیم ویمدوہم یعنی یملی لہم مولت ورکر اللہ دی منافقان ہوتا اس دل دا دفع دوا ہم کئی سر دا منافق دم رضر دے ہو چی دے زائی پجا اسلام تخرندو مومنانو پوری خاندل اللہ پکر کئی ولی نا دا زر کی سوال لاتے منافق اللہ نہیں چی ولی نا چی دے دا قرآن خلاف کئی دا دین خلاف کئی دے دا حق خلاف کئی نیچی ولی نا نو جواب دا گی وام اگر وام رد کئی دلتا اللہ فرمائی ویمدوم او مولت ورکر اللہ بی منافقان ہوتا فی تغیانہم یعنی فی غیہم وزلالتہم پاغ سرکشے و گمراہی دبی کی یا مہون مانا یترددون حیران و پریشان اللہ وی دیتا معمولت ورکرے پاپلا سرکشے و گمراہی کی دئی حیران و پریشان دی حیران و پریشانی صدا دیو یہ رد کل کل چواؤی نو یہ رد چاو من ابل ملا داوی او دا ملا داوی کم پل لاشو دے حیران و پریشانی پیوت وچی دا منافق و منافق قرآن تراش دا قرآن من نوری خبر پری رکھا اللہ فرمائی اللہ یستادیو بیم اللہ با سزاور کی دیلر آدھا توکو دبی ویمدوہم او مولتی ورکرے دیلر آ فی تغیانیم پاسر کشے گمراہی دبی کی یا مہون وبا حیران و پریشان دا حیران و پریشان بھی ہمیشہ اللہ ہوئی دا منافق تو گورا دا منافق کے حیران تیا او گورا او پریشان تیا تپوچ چتیو کی سیب سنگی دے بو یر خنیم نشپی دا نشی گولی اچو با نشپی دا نشی گولی اچو مخنیم علیکہ ولی دا نشی گولی خوب نرازی و منافق قرآن تکیل چی خوب درشی پا اللہ یکیلو کہ طالبان جوٹی ہوئی اگر پا خوب مری گی دا او دا خوب پا گولو ورزی دا دا پریشان زکے چی ستا کور کی چرتا قرآنو تا قرآن ذکرو تا ویلو تر آگلے وی عمل دی پکرو دا سی منافق اللہ و یا مہون دے با حیران وی او ور طرف اسی پریشان وی اللہ دی مون دے پریشانے و حیران تیانا بچی پا اللہ جنو کے سرے پا خوب مری گی دا دے گلو خوب دے او دے بغیر گلو خوب نور جی تھا دے وہ پریشانی زکا منچی لٹے دے بدا دین خلافی منچی لٹے دے بدا دین پا مخالفت کے سناسل جاوی کنور نی خود قرآن دے درس مخالفت کے بدے مندے ہوئی دے بدا قرآن دے درس پا مخالفت کے لگیاوی دا حیرانتیا و پریشانتیا راجی دے وجہ دا منافقتنا اللہ دے من دا حیرانتیا و پریشانتیا و دا منافقتنا بچی خواہ کل چدار آگا نو بس پریشانی بھائی ہو حیرانی بھائی نو اللہ دی مونگ دا منافقت نہ بچی اللہ دی مونگ صحیح مومنان جوڑ کی بیا با انشاءاللہ نہ پریشانی بھی ہو نہ بھائی حیرانی بھی اللہ فرمائی اللہ یا استادیو بیم اللہ با سزاور کی دیلر آگا توکو دا دی ویا مدوہم او مولتی ورکر دیلر فی تغیانیم پاسر کشید دی کی یا مہون یا مون دی حیرانو پریشان، اسم دکھا حالیہ مانو کا، اسم نے حیرانو پریشان دی، حیرانو پریشان دی، او حیرانو پریشان دی. اللہ منافق ہمیشہ حیرانو پریشان ساتھ لے. اے دنیا کے اللہ مولت ورکے پدی رخیر گمان پہ مکوا، کچھر دے دنیا کے اللہ انہیں سے کوئی اور تیارے کی بے انہیں سکھا. قرآن کو رہی تار سورت الابراز، اللہ وی مولت میں ورکے خفا کی گا پہ ماں 177 میں شروع کو پارا نمبر 4 آیات یوسل او یایم 177 اللہ فرمائی ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یقیناً کسان چوائے غسط کفر پر مقابلہ دا ایمان کی، لن یزور اللہ شیعا چرم زرم نشی رسول اللہ پر ذربار، ولو مذاب علیم او دیلر عذابوی دردناک، ولا یحسبن الذین کفروا او گمان دن کئی کافران، انما لملی لهم چیکنن ما مولت ورکر بیتا خیر لی انفسیم، چگنی دا با خیر اگردی دا بی زانون اتا. اللہ و ایدہ کافر دی گمان نکئی چی دنیا کی میں مال ورکرے، دولت ورکرے، مولت ورکرے، چی دا مال و دولت و مولت بدبی زانون تا خیر شی، انما نملی لهم یقیناً ما مولت ورکرے بیتا لی ازدادو اسما، دید پارا چی زیاد کی گناہ لرا. اللہ و ایدہ مال و دولت و مولت بی دنیا کی ورکرے دیتا چی دے پی نورم گناہو لی زیاد کی، دا مولت دید پارا خوا. ولو ما ذاب موین او دید آزاب ای درسوائی، لکا خیال مکو پدی چی اوباما او بش او کفاری ملکو تا کافرانو تا اللہ جاو اشمد دنیا ور کردی، یہ پدی عذاب ولی نرالی کی دمرا ترکی آپ تا ملکو ندی چی رئی کافر دی جا مسلمان او دین خلاف کئی دا سوال نازی کنا، یہ دا کفارو ملکو نا یا کافران چی دا مسلمانو خلاف کئی. مثال در کم دا دیر کافر اوباما او بش مثال بمدر کن، آیا دی رب العالمین نیچی ولی نپازاب چی دی اسلام خلاف کن؟ دا سوال راجی دی سوال جواب اللہ وی یقیناً گمان دن کیا کسان چی کافر دی، انما نملی لهم چی یقیناً ما مولت ورکر دیتا خیر اللہ انفسیم چی دا بگنی خیر اگر دی زانون اتا، نا نا انما نملی لهم اللہ وی یقیناً ما مولت ورکر دیتا لی ازدادو اسما دید پارا چی زیادا کی گناہ، ولو مذاب مینو دید عذاب بی درسوائی. اللہ وی دا مولت دی دنیا کی ورکرے چی گناہو نا پنورم زیاد کی او عذاب درسوائی ورطا ملاو شی خوا دی باندی گمان مکوا چی گنی دا بدائی تخیرو گردی. زل طرف بلارمین وی اللہ وی ازدادو بیم اللہ با سزا دتو کور کی دیتا، ویمدوم او مولت بور کی دیتا، ویمدوم او مولتی ورکر دیتا فی تغیان امپا سرکشی و گمرائی دوی کی، یا مہون جی حیران و پریشان، یا مہون یا ترددون. اولائک اللذینا دا منافقانا کسان دی اشتراؤ دولالتا. مفسرین دا اشترا مانا کئی اغوی اشتراؤ دولالتا یعنی استاب الکفران الیمان. اللہ وی دا منافقانا کسان دی چی محبتی ساتلے دا کفر سا پا مقابل دا ایمان کی، یو طرف تا ایمان او بل طرف تا کفر، نو دے کفر تا نزدی کی جی خوا دا کفر سرمین ساتی، دا مومن او دا ایمان سرمین نشتے دا، دا دا منافق صفت تی چی دے بس سرمین ساتی کفر سرخا. او دا پاکستان پا غطانو غطانو نظر واچے ہوئی او دی آیات تو گو رہی اللہ وی اولائک اللذینا دا منافقانا کسان دی اشتاؤ ضلالتا بلودا استعب الکفران الیمان، محبت ساتی دا کفر سرا پا مقابل دا ایمان کی. اللہ ما ماوردی مانا کئی اغا داوی اختار الضلالت بلودا یعنی اختار الضلالت بالهدى غرکری دا گمراہی پیدات باندی ہدایت پا مقابلے کی گمراہی اغسطے دا دال منافق صفت تھی او قطادر امام اللہ مانا کی اغوی استحب الضلالت بالهدى استحب الضلالت بالهدى محبتی ساتلے دا گمراہی سرا پا مقابلے دا ہدایت کی دا منافق ہمیشہ گمراہی اغسطے دا دہدات مقابلے کی محبت ساتلے دہدات مقابلے کی تو گمراہی سرا اللہ فرمائی اولئک الذین اشتروا الضلالتا دا منافقانا کسان دی شکور کری دا گمراہی بلودا پبدل دہدات کی یا استاب الکفر علی ایمان غور کرے دے کفر پبا مقابل دے ایمان کی یا محبتی ساتلے گمراہی سرا بلودا پا مدل دے دا تو ایمان کی ددا میشا کفر سرمی نہیں ہدایت سرمی نہیں نشتے ددا میشا دا کافر سرمی نہیں دا مومن سرمی نشتا ننم تاسو گوئی دا چگی دی پدی ملکی امریکہ کے ساتھ ہمارا تعلقات اچھا رہے گا خیال دے خبر تھا کیا دوستانہ تعلقات اچھا رہے گا وہ چرتا دا مسلمان سر دا چگو والا چھ جمع بدا فلانی ملک مسلمان سر ہمیشہ دوستی وی فلانی ملک سر با دوستی وی چرتا دا چگو دے والا خستا ہمیشہ دوستی دا کفار سر دا کفر غور رکھے اولائک الذین دا منافقانا کسان دی اشتروا الضلالتا غور کرے دا گمراہی یا غور کرے دے کفر یا محبتی ساتلے کفر سا بلو دا پا مقابل دے جات پا مقابل دے ایمان کی فمارا بیا تجارتوں بس گٹا بون کی تجارت دے دی وما کانو محتدین اونی دے دی پہ جاتا اللہ اس دنیا کی دا تجارت گردو لے دی کفر سرے منرہ دے ایمان مقابل کی غور کرے دا گمراہی دے ہدایت مقابل کی لیکن دا تجارت بے فائدہ مند نشی خا دا با اخیری کی تاوان او تاوان وی اخیری کی با نقصان او نقصان وی مثل کا مثل الذی استوقد نار دا دغ زائنا رب العالمین امثلہ بیانی مثالنا ددی دو فرقو دو ذات دا پارا مومن خو مومن استا مر گرو کافر او منافق دا استا خلاف اس رب العالمین ددی دوارو دو ذات کہول دا پارا مثال بیانی دا مثال زما استاد پویولو دا پارا اللہ رب العزت قرآن کی چکل مثالو نا بیانی نو ما اتا پویا کئی زکا ما اتا اللہ تا دیر گران یو دیر محبوب یو زکا انسان اللہ تا دیر محبوب و گران دے نو انسان پویا کئی چیدے دا جانم نبشی او اللہ جنت سبوزی دے دے جنت پلار روان شیو دے جانم دلار انہیں اللہ بچ کی نظمہ و تاد پارا رب العالمین امثال بیانی امثال ذکر کئی دا پویولو دا پارا چدا بندہ پویشی لکہ سورت ابراہیم گرا یہ بار دکاندار سر خبر ہو گئی ہاں بار بھی دکاندار سر خبر ہو گئی اگور قرآن تاؤ زما د پویول د پارا مثال بیانی رب العالمین فرمائی الم ترا کے فضرب اللہ مثلا ایت گورنا سرنگ بیانی اللہ مثال کلمتن طیبتن داغ مسلی دا توحید داد المسیر مارا کئی کلمتن طیبتن مسل توحید اللہ داغی مثال واورا کشجرتن طیبتن پشان داغونی پاک دے اصلو آ ثابتن شجری داغی مضبوطی وی و پروا فی السما او سانگی داغی وی اسمان طرف تا خوری وری وی داغی سانگی تو تیو کلا کلین ورکی میوی پاری و موسم بیزن ربی آن پا حکم دک پر رب نو یزرب اللہ لم سال الناس بیانی اللہ مثال نہ خلق تا دید پارا چی پنو آخری خلقا گورا داغا بیان دا توحید مثال دا سیدے لکے او مضبوطا ولا چی سانگی برا خوری دیا او منڈی مضبوطا او میوی ورکی پار موسما دا توحید بیان بار موسم کی در تکار در کی ہر وقت کی بکار در کی جنت تا بلار شی تو توحید دیو منو دا توحید بیان دیو کو دا دید مضبوطی ونی مثال دیو چی سوچی غرزو لینی شی نپا انقلاباتو گرزی گی سیوا دا قیامتنا سیوا دا مرگنا ستا مثال بدا مضبوطی ونی خواہ اس اللہ رب العزت دا شرک خبری والا مثال بیانی دا کلمی دا شرک پلیت خبرا اللہ و مثل کلمت حبیثت او بیانی اللہ مثال دا خبری پلیتی دا شرک کشجرت خبیثت پشان دا غونی پلیتی دے نیچ سست من فوک الارض چین خلولشیوی دا پاسا دزمکی مالا آمن قرار نوی دل راست مضبوطیا اللہ وی دا شرک دا خبری مثال دا سی دے لکا پلیتا ولا مرغونا مرغونی پی جنی مفسرین دا مزاج ذکر کی اگا مرغونی ونا چی دا زمکی دا سر دا پاس وی یو جارکل گنتی وی دا زمرا دمرا انجوانی ورکی وڑی وی ترخی ترخی لیدلی وی مرغونا ورکا سزیری سشنی مختلفی اللہ فرمائی دا شرک والا مثال دا شرک دا خبری مثال پشان دا مرغونی ونی دے نیچ تو ست من فوکی لارد چین خلولشیوی دا پاسا دزمکی مالا آمن قرار نوی دیلا سقرار تیا چلے چی سلائی راشی نغتول او اغتول بوٹے بل طرف تواوڑی او دا بول نروزی وچ پروتی بیا دا غسی دا میرا چو گو رئی بیا اغا سلائی تی راشی نغتول بوٹے را تواوڑی چواوڑی نو دا بول نروزی او بیا وچ پروتی وارا مالا آمن قرار نغواری داونا پلیتا دا شر خبرا مگر آواز دا معاہدہ دا معاہد دا آواز سر بالکل واوری و ختم شکا خطق و آوازو کر دا توحید کر دنیا کی دا شر خبرا با ختمی جی تا چر تا توحید خبرا کروا تا چر تا توحید بیان کرو چی شر ختم شی تا نکولاو ندی بل پر خودو دیتا دارن تا چوکو رئی سورت انکبوتا اللہ رب العزت د انسان د پویولو د پارا مثال بیانی عنکبوت دری سلوست میاتو گرا یو سلوستم نہ شروع کو اللہ فرمائی و مثل الذین اتخذوا من دون اللہ او مثال دا کسانو چنیولی دی سوا دا اللہ نا آلیہ نور آلیہ نور خدا نیولی سوا دا اللہ نا ددی مثال لگواورا اللہ فرمائی کمثل العنکبوت ددی مثال دا سدے لکا پشان دا کور دا جولا جی لکا پشان دا جولا جی تخدت بیتن چی جور کی کورا اللہ وی اللہ مانے لاوہ چی نوری نیولی مددگاران زدی مثال دا سدے لکا یو جولا گے چی کور جوڑ کی کور جوڑ کی وَإِنَّا وَحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ او یقیناً کمزور کور پکورن کی کور د جلا گی دے لو کان یعلمون کا چدی پوی دے اللہ وی مال علاوہ چی بل را مدد کئی ددی مثال داس دے لکا کور د جلا گی چی جلا گے کور جوڑ کی سنگ چدار کور کمزور دے دے نشی بچ کو لے دا جلا گے دا پل دشمن ندا کور زکا کور دا سو فائدو دا پارے چی باد نہ سڑے بچی تو دی سلائی نہ باران نہ بچی دشمن نہ بچی دغه سره کنا نو د جولاګي کور ټول جالی وی د نور نه نشي بچ کولې دغه شان چاوا په راشي او کور ورته وران کی کنا کمزور ای کنا دغه شان چې دشمن ور پسو لګي هغه چر مخکای نو پخپل کور کې جنګړ بنګړ شیر کړی او هغه په خلا ور واچیو وی خوري لیدل مله جولاګي پخپل کور کې نخلي هغه چر مخکای وی خوري الله او انسان چا جولاګي کور اگر دائد تکلیف زنشی بچ کو لے نو دا مان علاوہ چی مشرکان بل را مدد کئی چی را مدد چی روی ازوانا دا بغداد شاہی میرانا مانی ولی را منستادا اللہوی دا اولیاء دا مشرک نشی بچ کو لے دا مصیبت نخا سنگا چی غا جلاگی خپل کور کین خلی او دا مصیبت نی اگر کور بچ کو لے نشی نو دا شان دا چی دے مان علاوہ را مدد کئی دے نشی بچ کو لے خا بیا اللہوی اخیر کی دری سلوی اختم کی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ اللہوی دام سالونا بیانو منگیر خلقو تا وما یاکلو آئلہ العالمون نپوئی گی پدی باندی مگر عالمان اللہوی پدی میں سالون سوک پوئی گی سل تو خویدانی نہیں ملی چی عوام سوک پوئی گی پا مثال نوام بدال علماء اسے کہیں تکلیف تکلیف دیکھے گی نا اگر قرآن نے تکلیف ہم ثابت سے کہا وما یاکلوا الا العالمون اس عالم کوئی گی نو عالم تکلیف بتائی سو کا عوام وغیر مقلد تکلید منا بے تکلید ہم جوڑے گا گورے گبرا بشی الغرض مکلف کی طول شزان کی پوئے کی لیکن علماء اگر پوئی گی پا قرآن باندی او چی کل عالم پوئی گی پا قرآن نوامی بداغت سے چاہیے تنا عالم تو بلار خی تپوز بتی کئی جان میں پوئی کئی عالم تو کو بلار نہ خی کہنا چی دا سو کئی جی دا چنو پکارو دا چی کول پکارو وینا عالم تکلیدو کا عالم تلار مخیا یو بیدب جور شو بل غیر مقلد نو پدی دور کی دو قسم دی یو با مولا تلار خی دنن دور شیخ مولا تلار خی جی دا سو کئی دا سو کئی دا سو کئی او یو غیر مقلدین یا غوی دارو منم نا زبی موانا او خیما زبزان نا بس پلا امامم یمو مقلدم یمو پلار کار سیما الغرض اللہ مثال دے انسان دا پویلو دا پارا ورکر دے سورت عاشر گرا مثال زما استاد پویولو رپارو سورة عاشر اتیشتم سی پارا یو اشتم آیات ورستاو زما پویولو دا پارا قرآن کی مثال ندیا بس ندی خوا اللہ فرمائی لو انزلنا هذا القرآن کچری را لگلے منگ دا قرآن لا جبلن پیو غر لرائی تو خاشین خام خالدل بیوی تادی غر لر خاشین یریدن کے متصدین توٹی توٹی من خشیت اللہ دیرد اللانا اللہ وی دا قرآن کمون پا غر را لگلے زمان دیرنا غر با توٹی توٹی شے دا دم روزنی کتاب دے چی دا دی وزن غر نشلر لے اللہ وی او دا محمد علیہ السلام سنی دا عالم دا سنی دا دی بوج برداشت کا سمر وزنی کتاب دی، سوچ پیو کئی. اللہ وی دا قرآن کی منگ پا غر آلی گلے، غر با دیر انہ ٹوٹی ٹوٹی شے دا اللہ دا جلال دو جنا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، او دا مثالنا بیانو منگی را خلقو تا دید پارا چی دی سوچ و فکر نہ کارو آخی. اللہ وی دا مثالنا دا خلقو دا پویولو دا پارا بیانو. مثال اسی قرآن کی خواہ، مثال دا سنا پا رہی دا انسانانو دا پویولو دا پا رہی مثال خواہ. ندل تا قرآن کریم کی اللہ رب العزت مثال زما استاد پویولو دا پارا ورک. علماء ذکر کئی چی دا مثال سمانوا نروی توزیو الحفی بل جلی، یو پٹ خبر واضح کول، یو پٹ خبر واضح کول پہ یو مثال باندی، یا یو آغا خبر چی دا انسان ذہن تداری مقصد نگر جیگی آغا پہ مثال سرا واضح کول. مثال سرا واضح کول دیتا وی توجیو الجلی بل توجیو الحقی بل جلی، آغا پٹ واضح کول وضاحت کول داغی پا مثال سرا. نو مثال قرآن کریم کی دپارا دپویولوی اس دلمبنی آیات کی اللہ رب العزت مثال بیانی، مثال دا مغضوب علیہم چی چا باند رب العالمین غضب کرو کافران، داغی مثال رب العالمین بیانی خزما استاد پویولو دا پارا. اللہ فرمائی مثلوم خیال کوئی گرے گران دیا دوارا مثال نے چھ زین تپروزی، مثلوم مثال ددی مکی والو او دا نبی علیہ السلام کا مثل الذی پا مثال دعوی سری دے اس سو قدنارا چی بلکرے ویزان تور. یو حدیث ترمیدی کی مرادی دابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے اگر فرمائی مثلی ومثل امتی کمثل رجل اس سو قدنارا. نبی علیہ السلام وی زما مثال او مثال زما دا امت یعنی دا مکی والو پا مثال دیو سری دے چور ازان تبل کری. مثال دا مکی والو دا نبی علیہ السلام تور تیارو آپ مکٹی کفرو شرکو بیدینی وا دبیدنی شادر تکتور پا مکبان خورو. اللہ پا مثل دیتے او سرے رولی گا شداغ سری ناما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وا. نو اس تو کا دنارا آغا سری کوششو کو چی دا تیار ختمشی نو اور بلک او دا اور سر رنا جوڑا شوا آغا تیاری ختمشوی ختمی دی آغا اور. اللہ فرمائی فلم ما آزاد کلا چې روحانه کی داور ما هغه ځای حولو چې چاپېره د دې سړي نه وي یا حولو چاپېره د دې اور نه دی داور گیر چاپیرا خپل ماحول رڼا کی او رڼا خور کی دغه اور دغه رڼا د الله نبی د قرآن او سنت چغو والا رڼا خوریدا یو هم شو په دنیا کی بس رڼا په خوریدو وا خود مکی والا سرا ددی رڑا قدر پیدا نشی حکم چی دی سڑی خورولا چگر رڑا قرآن و سنتو رس وایو نجاب اللہ بنونیم بوت للا اللہ رڑا ددینا گور دنار کار سرے نور دیکھا دنار کار سرے دا اور کار سرے رڑا کرن اوچی اور نیو کو رڑا بنی کرن اور چیوینو رڑا بھئی کرن نو گوئے دلتا ہوئی زاب اللہ بی نوریم سوچ ہوئی خبرتا بوت للا اللہ رڑا دا دینا اس ناری انوی چی زاب اللہ بی ناریم دی سلی چی کم رڑا دا دی اور نا خورولا اگر رڑا قدر نو خلق سرا چگد اسلام رڑا وا دا قرآن رڑا وا نو رڑا تینا اللہ بوت لا تلا تلا لارا لارا کم جائتا مدینی تا اگر را دی سری جان سرے اول مدینی تا وترکون فی ظلمات او پری خودل دا مکی والا دا خلق پا تیرو کی لا یبصرون دی سلی دلنا تو چنی لی دل راندو راتلل پا اور اخپے کی خودی و پخپل اور سجی دل اگر اور دا دی غلط عقائد و عمالو پا جانم کی دی باغی و سجی دل خبر پوشی کی پوی نشو پوشی دیم مثل ام نبی علیہ السلام وی مثل ام یعنی صفت ام فی نفاقیم تفسیر جلالین وی صفت دی منافقانو دی پا منافقت کی مثل ام یعنی صفت ام فی نفاقیم د دې منافقانو صفت د دې په منافقت کې داو کمثل الذی په مثال دا سړی اس تو قدناړه چې بلکې ځان تور او د دې اور کې چاپیرا هاونا رجال القائدون دا ځای کې سخلق ناس یو د دې رڼا نه فائدې اخلي اگر چند خلق تو رڑانے فائدے اگستی مکہ کی سیدنا ابو بکر صدیق بل بل بل بل صحابہ ابتدا کی ایمان راوڑن کی فلم آزاد آزاد کی متعدی و لازمی مانے دعا رکھوں فلم آزاد کلچ روحانہ کی داور ہارا کی گیر چاہتے رہ در دے یا فلم آزاد لازمی مانا کلچ روحانہ شی ہارا چگیر چاہتے رہ دن دے کلچ داور روحانہ کی دد گیر چاہتے رہ ماحول اور روحان کیا کہ سخلق واقعی کی دے جائے کہ ناس بھی بیا دنور خلق دا مکی والوں سے د دې رڼا قدر پر ځکه نو پیدا نشو چغی را شوم د دې خلقو سره کینه او دا رڼا حاصل کی کوم خلق شناخت دی نبی علیہ السلام سره نزاب اللہ بنوریم فری خود اللہ دی لرب ابوت للا اللہ رڼا د دینا مکی تا مکی نو مدینه تا رڼا لارا دی د دې خلقو سره چا چې د دې رڼا نه فائدہ رستی دی خسرا نگلل دا مکی والا شناخت دی رداراتی کم پر لارا بوت للا اللہ رنا دینا او پری خود الدیل رفتی روکی دوی سلی دل نگیا پوچھے کی پوچھے ذہن تور خبر فرق للا اس خیال کے ترجمے تھا. اللہ فرمائی مسلوم مثال ددی مکی والا او نبی علیہ السلام پر منافقت کے او پر کفر کی کمثل الذی پر مثال دا چڑی دے اس تو قد نارا چی بلکہ بھی اور جانتا او ددی اور خوا کی ہا ہونا رجال قائدون دی زائی کی سخلق ناسوی او ددی اور نا فائدی اخلی اور رناتی اخلی فلم معذات کلچ روحان کی داورا حرز حرا چیوی چاپی را ددنا متادی مانا اولاجمی مانا فلم معذات کلچ روحان شی آغا چیوی چاپی را ددنا ندی خلق سا ددی اور ند فائدی قدر نو چه دور نه راغسته نزاب اللہ بنورهم بس بوتل اللہ رنا ددینا رنا پیغمبرو رنا قرآنو دمکینا رناو چه تشوا مدینی تلالا رنا سو نبی علیہ السلامو رنا سو قرآنو اغا قرآن اگر انا رب العالمین تیول اللہ مکیتا اگر اس قرآن سو قرآن تا اللہ رناوی لی سورت نساء گورا قرآن رناوا مکی کی بیانی دو مکی والو سرے قدر نو بس اللہ تے بل پلا بوتلا چرتا مدینے تھا. اللہ فرمائی یا ایو الناس قد جاکم برہان من ربکم او انسانانو تاکی سرا راگ اتاوتا برہان من ربکم دلیل طرفا درفتا سنا وانزلنا الیکم نورا مبینا 174 آیات پدم سپارہ سورۃ النساء. او انسانانو قد جاکم برہان تاکی سرا راگ تاوتا دنسیت کتاب برہان دلیل درت راگے دنسیت کتاب راگے من ربکم ستاسو در عبد طرفنا وانزلنا الیکم نورا مبینا او تاکی سرا رو لگمون تاوتا رنا وادیا. و انسانانو قرآن راگے رنا وادیا دا قرآن تا اللہ رنا ہوئی کلچ ددی قرآن قدر مکی والا سرنو نو دارنا تن لالا مدینے تا او کلچ سرے مدینے کی گر دی قسم پا اللہ سری تے جڑا ہو دی زکر چار ترنا تنوا ہو دارنا قدر مکی مدینے والا کو مکی والا نکا یو عجیب کیفیت ہی دسری آل تھا زو چکلم مدینی نا مکی تراتلم نسترو کی نوخ کی وی مسجد کی واپسی ملک تراتلم نو خپوم خواب سی کیفیت میں نو حکم چی مدینہ کیو سرے حیران شی زکا خلقو مچی والا رنا تا جائے ورک آخل خوشحال شل آخل کو کی خوشحالی راگا دی کتاب رنا تا جی چا جائے ورک آگئی کی بخوشحالی راجی ہر طرف نے دا مصیبتون لار ببند شی دا خوشحالو برا شی دغه وجنا خپل بچی خپل ځانونه قران تکې نه وي. دوی وی جی روجو کې برازو پتن لګي د مرګ راځ اوس وخت ورکه لګي دکانداری پرې دا کاروبار پرې د تو وینې چې سکی. الله فرمایي وانزلنا الیکم نورا مبینا دکان جو به چې موري لګ راشه وانزلنا الیکم نورا مبینا اور آلے گلی من تاوتا رنا وا دیا قرآن رنا وا گورا اللہ ورطا رنا ویلی سورت مائدہو گورا لگا پلن سمایات لی پسی سورت دے دا پچی بند ہوئی نا لگا لگے بند ہوئی لگا رام مکیر جنریٹر دا بجلی دا چی چی او گرا پیل سمایات دا سورت مائی دی اللہ فرمائی آلال کتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر نبی آوئی قد جاکم من اللہ تاکی کرار آگے تاوتا دا اللہ دا طرفنا نور و کتاب مبین راو کتاب روحانا دعواو آت کے تفسیروں پر نورن باندی و دادا سی راو والا کتاب سی وادیا کتاب وادیا قرآن وادیا کتاب خوا راو والا کتاب دارنا چی در سراو خپل با مپی جنی دشمن با مپی جنی مار با مپی جنی او خشاک با مپی جنی که پتیارے کی خشاک راتو لے سن مار ورسر راتو لنکی راو کزانتا خپل پردے دوسو دشمن خیرخواہ و بدخواہ باو پی جنی شستا خیرخواہ کم ملا دے و بدخواہ دی کم ملا دے خیرخواہ دی کم پیر دے و بدخواہ دی کم پیر دے لب قرآن تکینا تب خواہ و بدو پی جنی خواہ خطو قرآن نتیر تکینا تب سخواہ بدو پی جنی خخ دی و بد بد دی ار چاکم پی جن دی و بدم پی جن دی بس پل کار کرو اخپل بکرو داد دا پالی سی دا نی کسی کو چلو نا اپنا مسلک چھوڑو قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین تاکی چرا راگ تاوتا دا اللہ دا طرف نا رناو کتاب واضح اگر سورت شورا دا قرآن رناو زمان میں ربان تا دا رنا بلکر وقت پل کور کی چی پا ترجمہ دی قرآن ویلے پا تفسیر سر دی قرآن ازدکرے دا قرآن خور رناو اللہ سورت شورا کے وہی پنجشتمہ سپارا کی وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ پنجشتمہ سپارا آیات نمبر 52 سورت نساء 25 آیات دا سورت شورا پنجشتمہ سپارا وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اَوْمْدَارَنْجِ وَيْكَوْمُنْ تَعْتَا رُوحًا مِنْ عَمْرِنَا دا قرآن دا قبل طرفنا ما وردی مالا کئی رُوحًا مِنْ عَمْرِنَا دا قرآن دا خپل طرفنا وما كنت تدري ما الكتاب او بو پدی جالی واچو یور اللہ فرمائی وما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان نو کوئی دیتا چه سنگ بھئی بیان دا قرآن او سرنگ بھئی بیان دا ایمان ولیکن جعلنا نوراً اللہ دے ملک خیرو کینو اللہ یہ کینو کا سڑے حیران شی تو لرز بجلی نی سکارو چی ولیکن جعلنا نوراً لیکن اللہ گرزل دے منگا دا قرآن اللہ ہوئی ولیکن جعلنا لیکن گرزل منگا دا قرآن رنا ہدایت کے اوپری سا چالچ مخوشی دا خفلو بندگانو نا قرآن رناوا سورت تغابن گرئی تاسو اتیشتم سپارا آتم آیات اللہ فرمائی فامنو باللہ ورسولی والنور اللذی انزلنا بس ایمان لارئی پا اللہ پا پیغمبر او پرنا کتاب چمگر آلی گلے دے اللہ وی قرآن امنی پیغمبر امنی درنا کتاب دے قرآن درنا والا کتاب امنی دا درنا کتاب خوچ چاہی قدر ہونے تر دنیا کی نبیا اگر را چی در رب العالمین اغسطی وا چی مکی والو خیالو کئی دے مثال تا بس گیا بس کو ذکر چی ٹول رج جنریٹر جنریٹر نو انسان جوڑ کر چیز دے نو خود فرق ہو راشی ور کی لگ آرام ور کی جنریٹر تھا جہاں من کو یہ تردول سو بزو کو بس ٹیم ہم تردول سو برابر شو خا اللہ فرمائی مثلو مثال ددی مکی والو او د نبی علیہ السلام کما تل الذی پمثال دا شری دے اس تو قد نارا چ بلکی اور جانتا یا بلکرے وی اور جانتا فلما ذات چل چروہان کی داور ما غزای حولو چی چاپیرا ددن دے یا لازمی مانا قلا چی روحانشی حرا چی گی چاپیرا ددن دے زاب اللہ بنورهم نبوت لاللہ رلاد دی مکی والاونا و ترکو مو پری خود الفی فی ظلمات پتیرو کی لا یبصرون بی سلید اللہ سمن قاندی دا مکی والا بکمن گنگان دی دی امیو لاند دی دی سمانا غگون خیو سترگیوی خلیوا خچالاکو او اللہ وی سمن بکمن امیو فاملائر جون کارو لاندو گنگانو دی سلید اللہ او حق نا واپس کلی سمانا سترگیوی لیک غگون او سمن قال دی دا منافقان دا مکی والا یا دا منافقان دا حد دا وردلونا بکمن گنگان دی دا حد دا وردلونا ام یولان دی دا حد دا لدلونا فهم لا یرجعون بردین واپس کی جاتا دیوی حد دا واپس کی جنا کان دی گنگان دی راند دی اللہ وی فهم لا یرجعون دی واپس کی جنا حد زکا چی کن شی رن شی گنگی شی اللہ رب العزت چی زدی و انادی وی اللہ حق تا نواپس کئی سنگے چی مونگ پا ختم اللہ والا قلوبی امبانی باس کتا گوری بس ارادم دغوا نو